гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прасцы студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЗША выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады ЗША ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду ЗША ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, ЗША праводзіць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада ЗША заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі. Паводле амбасады ЗША, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў: "На афіцыйным сайце пасольства ЗША вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення гранта, кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал". У сюжете першого национального телеканала 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада ЗША нібыта финансує белорусскую оппозицию. Приводились здымки допытов старшини Берастейской областной организации партии БНФ Дмитра Шиманского і рэдактара незалежнай газеты «Вольныя навіны» з Турава Міхаіла Козіла, якія нібыта атрымалі грошы ад амбасады США. Дмітр Шиманскі апавёў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ ў Менску і адвезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, дзе ў яго забралі на экспертызу 1718 даляраў. Паводле спадара Шиманскага, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць кампутар. Адносна сюжэту БТ ён сказаў: «Дэктар заявіў, што я патрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і магчыма там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі, а па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны удар па маёй рэпутацыі як палітыка». Каардынатар еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Мікола Статкевіч кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага афіцэра спецназу. «Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя, калі раней Лукашэнка казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка і знайшлі пры ёй там 8 мільёнаў беларускіх рублей, і гэта ўжо было сенсацыя, і міністр унутраных справ прызнаўся, што ўпершыню затрымалі касіра апазіцыі». Сюжэт, паказаны па БТ, Раман Якаўлеўскі разглядае ў кантэксце дыпламатычнай вайны афіцыйнага Менску. «Намнога беларускае тэлевізія чаго паказвала і каментаваць затруднительна ў адношэнні даставернасці. Шпёнскую сеть уже разоблачили, дипломата выгнали. Не исключаю, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст». Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно. Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Вядома, што за гэта выселенне рэдакцыі аддалі ўлады. На вашу думку, на якім узроўні прымалася рашэнне? Ну, шчыра кажучы, я і сам дакладна не ведаю, адкуль дзьмуе паветра, гэта ці з Мінску, ці з вобласці. Но магу сказаць канкрэтна, што ўсе выпадкі я адчуваю на газету з боку мясцовай улады. Ну, такіх от ціскаў, які мы адчулі з пачатку гэтага года, не было. І шчыра кажучы, я так і не зразумеў, з чым гэта звязана. У апошні час, скажам, былі некія там, можа быць, канкрэтныя вострыя публікацыі, якія маглі б, так сказаць, не падабацца тут мясцовай уладзе? Прааналізаваўшы апошнія нумары газеты, нават з пачатку таго года я не заўважыў, што там былі такія вострыя матэрыялы. Раней, паўтары-два гады, мы пісалі больш востра. А ў чым прычына, што на працягу некалькіх месяцаў рэдакцыя не змагла знайсці новага памяшкання для арэнды? Нават, дарэчы, у прыватных прадпрымальнікаў. Намаганні скончваліся тым, што проста людзі ў апошні час адмаўляліся ад ранейшай дамоўленасці, што нібы яны мы з імі заключым дамову на арэнду памяшкання. Літаральна учора заявіў з адным прадпрымальнікам, але ж ён мне адкрыта сказаў: «Даруй, шаноўны, што я, улічваючы, які вакол цябе страсці, мардасці накаляюцца, я не хачу мець размовы или выклікі у КДБ, не хочу, каб мне завтра, послезавтра прышлі група падатавікоў. Ну і мне цяжка цяжэй будзе вырашаць пытанне, скажам так, з прадстаўнікамі ўлады, якія мне трэба вырашыць свае вытворчыя праблемы». Віктар, разумею, што вельмі складаныя часы перажывае рэдакцыя. Ці ёсць нейкая дапамога, падтрымка, ці хоць цёплае слова звонку? Ну, безумоўна, это я скажу, это калегі. Адназначна, калегі і чытачы. Людзі проста прапануюць, кажуць, вось, у мяне ёсць чатырохпакаёвая кватэра, пераходзьце. Альбо у мяне там ёсць хатка дзесьці, калі ласка, я магу даць. Ну, рэч у тым, што там арганізаваць пэўную рэдакцыю немагчыма па шматлікіх сённяшніх прычынах, якія дзейнічае наша, так сказаць, сённяшняе заканадаўства. Віктар, а як пераносіць цяжкасці калектыў рэдакцыі? Ну, безумоўна, калектыў разумеецца справу, калектыў працуе, згоден працаваць, і калі трэба і дапазна, разумеючы, што нумар трэба выпусціць. Ну, это зразумелая рэч. Я вельмі ўдзячны сваім хлопцам і дзяўчатам, якія это разумеюць і працуюць. І яшчэ адно пытанне. Газета «Слонімская» засталася апошнім незалежным выданнем на Гарадзенщине. Як вам удалося это зрабіць? Шчыра кажучы, я не ведаю. Я добра ведаю і памятаю лагацыпы і першыя старонкі і той жа «Пагоні», той жа «Біржа інфармацыі», новай газеты «Смаргонская», «Валкавыцкая» газета «Новы час», здаецца, памятаю. Ну, а чаму так атрымалася, ну, я не магу канкрэтна сказаць. Это для мяне, магчыма, это таксама. Я не ведаю адказу на это пытанне тваё. У Беларусі на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Наш корэспандэнт пытаўся ў жыхароў Слоніма, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Может, все связано со статьей, там, про Меленкевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в «Слонской газете» статья появилась про Меленкевича. Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому? Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все. Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем «Слонимскую газету», нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли. А як вы за что их вот выселяют все-таки улады? Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Ну, не нравится, может, при представителям власти. Ну, что думать, хепска? Неугодная власть. Единственная причина. Как вы считаете, вот они объективно осуществляли подеи? На процента 80 я с ними был согласен. А вот с подарення продаю газету. Пытаюся, ці вы только продаете газету, ці так само читаете ее? И ці ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием? Читаю, вельми читаю. У меня все мои покупатели «Слонимской газеты», все возмущаются. Вот, все любят читать нашу газету. У нас же великий тираж. Но как это можно, если все оплатили, помешкание в хорошем стане, все покрашено, все чисто, все доглежено, и кветки там есть, и выселять. Ну, как это так? Заплачено все. Ну, я против этого. Ну, газета должна любая быть. И кто хочет, пусть любую выписывая, вот. И я даже интересант этой газете. Ага. А что вам там больше подобается вот читать? Про что? Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там. Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, как есть. Наш корэспандэнт пытаўся ў жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергія Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац. Бабруйск-арэну ў адкрыцці ўдзельнічаў Аляксандр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску. Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Аляксандр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдвалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7 тысяч месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны. Развлекательны цэнтр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне. Думаю, што делаць такому, што мы все нужна. Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков. Корреспондента «Свободы» на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лятового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия лятового палацу, Бабруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советской, якая вядзе до палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цивільном. А поўдні каля самого палацу не шмат людна. Побачыць палац у основным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэне пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытываюся. Если бы Лукашенко не играл, то надо зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко... Потом же подыграешь. Потому что они играют у нас. Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение. Репортаж с Бабруйску. Читаем Быкова. Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова. Хвалі свабоды. Слово майму калегу Сергею Навумчыку, які разам з нашай менскай супрацоўніцай Валянцінай Аксак рыхтуе гэтую перадачу. Быкаўскія радкі на хвалях свабоды будуць чытаць і блізкія сябры пісьменніка, напрыклад, Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, і тыя, хто ніколі не бачыў жывога Быкава. Мы папрасілі кожнага на пачатку сказаць колькі слоў пра тое, што значыць для іх імя Быкава, чаму яны выбралі для чытання той ці іншы твор. Быкаўскія творы будуць чытаць палітыкі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Павел Севярынец, літаратары Валянцін Тарас, Уладзімір Някляеў, Уладзімір Арлоў, Альгерд Бахарэвіч, усяго 30 чалавек розных прафесій і ўзростаў. Ну, канешне, цягам 5 хвілінаў немагчыма данесці змест ці ідэю твора, хаця некаторыя прыпавесці прагучаць у поўным варыянце, напрыклад, хутаранцу выканання лідара НРМ Лявона Вольскага. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошнія абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкава на Ушадчыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячыя і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкава. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды. Такім чынам, заўтра родная сястра Васіля Быкава Валянціна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». А што і чаму з твораў Васіля Быкава выбралі б для чытання вы? Тэлефануйце наш нумар 266-39-52. Сёння 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. У сваёй творчасці яна абрала жанр чалавечых галасоў. Яна прызнаецца, што свае кнігі выглядае і выслухоўвае на вуліцах, за вакном. У іх рэальныя людзі распавядаюць пра галоўныя падзеі свайго часу. Яна піша пра вайну, пра Чарнобыль, пра Афганістан, пра самазабойцаў, пра каханне. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Тры гады таму Святлана Алексіевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. З ёй гутарыў журналіст Александр Улецёнак. Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории. Тады наступное пытание про великую советскую утопию, митами якой живе той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш уражвае? Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде – то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться. Ну и напроконце про кахання. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей? О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь. На наступным тыдні Святлана Алексіевіч, грамадскі рэдактар Радыё Свабода. Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце. Новы праект Свабоды, фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ў аўторак у Курапатах, пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Са што сыботнім аглядам Алег Груздзіловіч. Марнымі аказаліся спадзяванні сваякоў і сяброў віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча на тое, што Менскі гарадскі суд адменіць ці хаця б зменшыць прысуд, які месяц таму вынес суддзя Мікалая Аўдзеенка з маскоўскага суду Менска. Такім чынам, 2.5 гады зняволення і кампенсацыя болей за 1 мільён рублёў гэты прысуд прадпрымальніку уступіў у сілу. Калі я па тэлефоне паведаміў пра рашэнне суду маці вязня Веры Парсюкевіч, якая жыве ў Віцебску, тая заплакала. Насуперак усяму, Вера Фёдоровна ўсё ж чакала, што яе сына вызваляць. Конечно, ждал. Справедливости ждал. Но её, оказывается, у нас нет. Нагадаю, Сергея Парсюкевича прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна Александра Дулуба. У турму прадпрымальнік патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць і нібыта нават душыць міліцыянт Дулуб, а яму нічога не здавалася, як абараніць сваё жыццё. У жыжэнскім следчым ізалятары 30 траўня паведамілі, што ў той жа дзень Сергія Парсюкевіча атапавалі ў шклоўскую калонію. Паводле дасведчаных крыніц, пераезд можа зацягнуцца на некалькі дзён. Этап дастаткова цяжкае выпрабаванне для вязняў. Яго ўжо зведаў актывіст Андрэй Кім, які гэты тыдзень адбыў у бабруйскай калоніі. Маці вязня Таццяна Кім сустрэлася з ім у аўторак і пятніцу. Жанчына кажа, што пасля этапу сын быў вельмі стомлены. Я ему вчера передачу передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально. Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1.5 года зневоления за напад на милицианта подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разлезить ягоную скаргу, покуль неведомо. А з Александрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэўся адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін збіраецца падаваць у суд зыск аб паклёпе на Алега Праляскоўскага, які сцвярджаў у сваім артыкуле, што Казуліну нібыта прапаноўвалі волю, а ён нібыта адмовіўся. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ці вернуть Белоруссии преференции у гандлі с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкаванне незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы. Миленкевич, Лебедько и другие, и они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский. Протягнем программу таким телефонованием. Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это насельство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать вояжи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Ивацевичи. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода. Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы хучей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да белорусы станут незнаваженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребно будет их працовитость и розум. Я есть Шишигин Миколай. Я послухав недавно передачу Дмитра Бартосика про вёску Старые Василишки. Мне вельми сподобалось всё. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 55 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, где Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была вельми великая справа. Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг. Кожные 15 хвилинов – выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня. Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи. Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы. Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам. Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111. У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1. У интернете belarus@rferl.org. Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС. Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52. Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968. Номер для СМС у Чехии 724-968. У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Про шверць гадзіны экспертыза. Тема сённяшняга абмеркавання, чаму ідзе націск на незалежную прэсу ў рэгіёнах. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. На мінулым тыдні адбыліся чарговыя суды ў так званай справе 14. Яшчэ трое ўдзельнікаў студзеньскіх і лютаўскіх масавых пратэстаў прадпрымальнікаў, як і іхныя папярэднікі, пакараныя абмежаваннем волі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Александрам Івановічам з Менску. Разважаючы пра вынікі судоў над актывістамі і ўдзельнікамі прадпрымальніцкага руху, слухач піша: «Цікава атрымліваецца, за адны і тыя ж дзеянні адных сурова караюць, а другіх не чапаюць. Памятаеце, рабочыя завода «Мотавела» таксама былі незадаволеныя заробкамі і ўмовамі працы. Яны таксама выйшлі на вуліцу і перагарадзілі партызанскі праспект. І што? Рэжым не палічыў гэта масавымі беспарадкамі. Рабочыя МТЗ ў свой час перагароджвалі Даўгабродскую вуліцу, спынялі рух трамваяў ды аўтамабіляў. І іх таксама не абвінавачвалі ў несанкцыянаваным мітынгу і не судзілі. Чаму? Ці не таму, што рэжым баіцца рабочых? І ніхто з улады не абзывае іх вашывымі блохамі. А з прадпрымальнікамі, атрымліваецца, можна рабіць, што захочацца рэжыму. Рабочыя дзяржпрадпрыемстваў могуць дабівацца сваіх правоў дзе заўгодна і як заўгодна, а работнікам прыватных фірмаў і прадпрыемстваў рабіць гэтак не паложана. Лічу, што ўсіх людзей, якія пацярпелі падчас акцыі пратэсту, трэба лічыць палітычна пацярпелымі. Усіх, а не толькі тых трох, каго называе Радыё Свабода – Казуліна, Парсюкевіча ды Кіма. Да іх трэба дадаць прынамсі тых 14 чалавек, якіх асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Гэтак лічыць Александр Іванович з Менску. Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць асуджаныя да турэмнага зняволення, таму і абвешчаны палітычнымі вязнямі. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі, і абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад кантракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста Міхась Гарстік з Баранавічаў разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша. 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу, чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў? А стары мне ў адказ. Маю сям'ю гэта не зачапіла. А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50% зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічога не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім Піцеры пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас? Льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслаў Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Там выйшаў чарговы нумар напаўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Ніколай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цытую. Каму пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю. Трохі іншая гісторыя з Кацярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі не ўжылася, таму прывезлі яе назад, і соўгалася яна па дуброве ўсякае, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў, і як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры, і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозар, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне ў мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазіцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. Мне стала сумна, і я пакінуў гэта месца, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасцю уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша. Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны. На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.

фактично регион распространения, это только Глыбоцкий район, хотя мы зарегистрированная газета. Я газета полночно-заходнего края Беларуси. Это значит 6 районов Витебской области на полночном заходе. Брасл, Докшицы, Меры, Поставы, Глыбокая, Шарковщина. Кори просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорить потерпеть. На первые президентские выборы, потом президентские выборы прошли, парламентские выборы. Почекайте еще полгода. Нареште дозволить продавать недзе неким магазинчику приватным 10 штук и не больше. Вот спадар Скрабатун згадал про то, что политические кампании у Беларуси связаны с тиском на незалежную прессу. Вот зараз наближаются выборы у Палату представников. Ці остерегаются улады незалежной прессы в этой кампании, и ці можно лечить, что менавіта по этой причине узмасняется тиск уладов. Спадар Белы. Думаю, что и тому. По той простой причине, что, например, у Несвежи, ранее у нас был наклад уже за 2000, и были перспективы его росту. Але так отрымалось, что с нового года нас уже выкинули с Союздруку, и у конца минулого года, и на початку этого, когда у нас было ранее около 25 кропок распаўсюду, у шапиках, у крамах, то зараз их засталось только 6. Предпринимальники боятся. Чиновники с выконкама просто приходят и говорят, что мы позбавим вас лицензии, мы напустим на вас санэпидстанцию. И, зрешты, у людей свой бизнес, их зразуметь можливо. На жаль, нават тыя магазины, якія раней гандлявалі, так зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазинаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазина выйшаў з міліцыянтам і сказаў: «Адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя». У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека просто не пустить на мероприемство к шталту там наставницкий сход, ти сбор ветеранов, вот сказать, что мы вас не приглашали. Хотя журналисту запрошение для этого не потребно. Спадар Скрабатун, а вы як лічыце, ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца? Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне кажется, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единая, что тут засталося, якое популяризує белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краєзнавство. Ну и чиновники ж так само цікавятся нашей мясцовой историей, а люди перекресливаются некими надходящими выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створят улады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, но, напевно, это все-таки заходит инициатива со столицы, из Витебска. Но чому не можете поплывать? Вы можете дать место, трибуну некому непожаданному кандидату у депутаты. Коли группа людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так он целый месяц трося, что его с работы звонит, что люди подали в нашу газету ему віншування. Чому йде тиск на незалежную пресу у регіонах? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы. Газеты запатрабаваныя, і людзей вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з Саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў видання. А друга частка цього видання розходиться по власній підписці. Це значить, що є волонтери у вісках, які розносять цю газету, і амаль у кожній вісці є такі люди, які нам допомагають. Це передоплата йде на видання, нібито підписка на 3 місяці, на півгоди. І люди з задовольненням читають нашу газету. Але треба сказати, що Ганцевський часу здимає злободенні проблеми, ставить питання перед чиновниками, тому там журналістам працювати дуже тяжко. Але ми завжди ось перед підписною кампанією дякуємо читачів своїх за підтримку, за те, що вони підтримують нас рублем. Раз вони підтримують, значить зацікавленість у нашому виданні є. Господар Скоробатун, а ви як лічите, наскільки великий попит на незалежну пресу у регіонах? Наші читачів можна розділити приклад на 2 категорії. Одні цікавляться краєзнавством, це наставники, бібліотекари, а інша частка – це бізнесмени і навіть бабулька, яка хоче продати або купити козу. І вона йде до нас, дає б, я продам козу. Я бачу, що є категорія людей, і вельми значна, яка цікавиться, і вона їм потрібна. Люди телефонують з далеких регіонів і питаються, як її можна тримати. Так що людям це потрібно. Так, а є ж державні видання, районні, вони не задовольняють потребу інформації громадян. Господар Скоробатун. Навіть у свій час ми вельми добре співпрацьовували з Глибоцькою міліцією, з Глибоцьким ДАІ. Вони нас дякували за те, що вони принесли нам матеріал, ми вельми оперативно його опублікували. А в районній газеті він лежить місяць, у них ніколи немає місця, а вже акція там по безпеці руку давно вже скончилася, навіщо його друкувати. Однак їм заборонили давати нашу газету інформацію. Інформації вельми шмат. А газету вельми мало. У Глибоким при поляках видавалося 6 газет. 12 тисяч там було населення, 6 газет видавалося. Сьогодні видається 2. Значить, інформації вельми шмат. Господар Біла, а ви нешто можете сказати про конкуренцію з державними виданнями у гэтым сэнсі? Вони пишуть про своє, ми про своє. Так отримлюється, що вони дають зводки там, кольки посіяли, кольки зжали. Ми не супрот, читачу, це цікаво. Тим не менш, в районках мало здимаються проблеми. По-друге, звісно, місцеві влади, коли ми просимо акредитацію при виконкамі, наприклад, вони завжди посилаються, що у нас є видання, заснувальником якого з'являється совет і виконкам, і радіо, і достатково. Або шукайте інформацію там, з перших криниць вони не хочуть давати інформацію. Ми лічимо, що наш читач більш просунути, тим не менш. І наш читач – це не підписка вимушена, а це той, хто насамреч хоче читати цю газету. Як протидзейнічати ціску ладу у регіонах? Чи є некі механізми супротиву? До кого звертатися? До правоохоронних органів, до громадства, до читачів? У випадку некої кризисної ситуації? Господар Скоробатун. Якби в нашій державі панував закон, то вийшла б ситуація була б проста. Так, як ситуація розгортується, залишилася вельми глибока тільки одна газета в Вінницькій області, не державна. Якби в нашій державі панував закон, то ці газети, напевно, б залишилися. Усе і Вінницький кур'єр, і Кутєйна, і Гукомлі газета була. Напевно, б люди підставляли себе права, удавці газет або редакції. Державі просто не потрібна інша криниця інформації. Думаю, що на все це можуть впливати читачі, які можуть виступити на оборону газети, або тиск міжнародної громадськості. Господар Біла, ви як міркуєте, чи є некі механізми супрацьдіяння тиску з боку влади на регіональні газети? Я цілком погоджаюся з Володимиром у тим, що насамреч ми повинні сподіватися найперш на своїх читачів, ну і на громадськість, у приватності, коли у нас узникають питання, коли нам відмовляють нічим, чи ще щось, ми звертаємося в Білоруську асоціацію журналістів. Ось і правооборонний центр цієї організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у цьому випадку читач підтримає. Прогучала експертиза «Свободи» з уділом головного редактора газет «Ганцевіцький час» і «Несвійський час» Алексія Білого і головного редактора газети «Вольне глибоке» Владимира Скоробатуна. Вів передачу Валер Карбалевич. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 10-20-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехіі: вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радыё Свабода, бокс 3, індекс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8-10-42-02. Пражскі нумар: 21-12-32-79. 21-12-32-79.